Quan els Montilla van arribar al govern, es van trobar amb un precontracte firmat en un tovalló de paper. En aquell tovalló deia que aconseguiríem un millor finançament, més autogovern, que ens convertiríem en un país envejat. Els ciutadans al principi ens va estranyar, acostumats que ens prenguin el pèl els de fora i els d'aquí. Però ens van fer creure que un tovalló de paper ens podia fer canviar la vida. I han passat els mesos, els dies i les hores, i continuem igual. A casa hem deixat de comprar tovallons de paper i ara ens aixuguem amb el paper de vàter. Què hi farem? Aquí hi ha coses que són el que semblen. Estatut mullat, et venen unes ganes d'enviar-los tots a c...